Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Białoruś odmówiła przyjęcia pomocy humanitarnej dla migrantów koczujących na granicy. 234 nowe przypadki koronawirusa, zmarło 5 chorych na COVID-19. Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zagłady żydowskiej społeczności Tykocina. Białoruś nie chce przyjąć od Polski pomocy humanitarnej dla migrantów koczujących na granicę, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Transport z namiotami, kocami, łóżkami polowymi oraz środkami ochrony osobistej stoi na przejściu granicznym w Bobrownikach, czekając na zgodę na wjazd. Wiedząc o tym, że te osoby po drugiej stronie są, mogą potrzebować wsparcia, taki transport posłaliśmy i już od dłuższego czasu, od ponad doby czeka na granicy w Bobrownikach, cały czas licząc na to, że może przyjdzie jednak opamiętanie ze strony białoruskiej i będziemy mogli dopomóc tym ludziom. Premier zaznaczył, że migranci znajdują się po stronie białoruskiej i przebywają tam legalnie. Białoruś ich zaprosiła. Jeśli Białoruś ich zaprosiła, to państwo białoruskie jest za tych ludzi zgodnie z prawem międzynarodowym w szerokim znaczeniu tego słowa odpowiedzialne. Prezydencki minister Andrzej Dera podkreślał w Trójce, że białoruskie władze nie chcą pomagać i jest to zaplanowane działanie. Strona białoruska nie jest zainteresowana rozwiązaniem tego problemu w taki sposób i dyplomatyczny, i humanitarny, i prawny, tylko ewidentnie widać, że jest to jeden z elementów wojny hybrydowej, który ma wywołać określone reakcje polityczne w Polsce. Tymczasem Solidarna Polska zaapelowała do lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o zdyscyplinowanie posłów opozycji. Chodzi m.in. o jednego z posłów KO, Franciszka Sterczewskiego, który wczoraj próbował dostać się do migrantów, mówi poseł Solidarnej Polski i wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Zachowanie opozycji przybiera barwy tej narracji właśnie wschodniej. Wczorajsze zachowanie posła Sterczewskiego jest absolutnie skandaliczne i w tym temacie chcielibyśmy przekazać nasz apel polityków Solidarnej Polski o natychmiastowe może ustąpienie z funkcji posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ale również wzywamy Donalda Tuska do tego, żeby zareagował, żeby zdyscyplinował posłów, którzy działają nie tylko przeciwko państwu polskiemu, ale również przeciwko całej wspólnocie europejskiej, która jednoznacznie oświadczeniem Komisji Europejskiej wspiera działania polskiego rządu. W Usnarzu Górnym na granicy po stronie białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa ponad 20 cudzoziemców. O jedno zakażenie COVID-19 więcej niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia pół godziny temu poinformowało o 234 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 5 osób. Resort Zdrowia zapewnia, że wszystkie szczepionki oferowane dzieciom są zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa. Minister Adam Niedzielski apeluje wraz ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego szczepić dzieci i młodzież szkolną. Szef resortu zdrowia przypomniał, że szczepionki firmy Pfizer i Moderna zostały dopuszczone dla osób powyżej 12 roku życia. Szczepienia, które oferujemy dzieciom, jak zresztą wszystkie szczepienia, są zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. Każde z tych preparatów, który jest dopuszczony dla dzieci, to są preparaty, które przeszły nie tylko ogólne badanie, ale były badane klinicznie też w grupie właśnie tej wiekowej. I to były badania, które potwierdziły jednoznacznie, że szczepienie jest bezpieczne. Rząd zapowiedział, że przed początkiem roku szkolnego wszystkie szkoły w Polsce otrzymają środki ochrony przed koronawirusem. Wspólna modlitwa, składanie kwiatów i odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Lesie Łopuchowskim i w Tykocinie. Uroczystości 80. rocznicy zagłady żydowskiej społeczności. W 1941 roku Niemcy zamordowali około 2,5 tysiąca Żydów. Ich masowe groby znajdują się w Lesie Łopuchowskim i to tam za pół godziny rozpoczną się uroczystości. W południe koło synagogi w Tykocinie będzie odsłonięta tablica z prawie 400 nazwiskami pomordowanych, mówi kustosz miejscowego muzeum Bogusław Kosel. Będzie miała taką dosyć oszczędną formę, bo to nie chodzi o budowanie jakiegoś wielkiego upamiętnienia, natomiast o to, żeby te nazwiska tych ludzi się nie zatarły w pamięci. Tym bardziej, że wiele z tych nazwisk, myślę, że mieszkańcom Tykocina wyda się znajomym z różnych względów. Część tych nazwisk przechowało się w pamięci, czy to ze względu na jakieś przekazy rodzinne, ale część po prostu funkcjonuje do dzisiaj w Tykocinie, w rodzinach również chrześcijańskich. Na tablicy będą 374 nazwiska. To są oczywiście nazwiska rodzin, dlatego że taką przyjęliśmy zasadę, żeby nie popełnić błędów, żeby nie zapomnieć o czyimś imieniu. To jest zbyt trudne po prostu do ustalenia przy obecnej bazie źródłowej, natomiast te nazwiska zostały zweryfikowane na podstawie kilku źródeł. Pierwszym z nich była taka księga pamiątkowa Tykocina, czyli Sefer Tiktin, odwołując się do ksiąg metrykalnych tykocińskich, odwołując się do innych źródeł, również aktowych. Gmina żydowska istniała w Tykocinie od 1522 roku. W XVII i XVIII wieku była jednym z najważniejszych skupisk Żydów na Podlasiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zapraszam Państwa dziś do muzeum, ale to nie będzie takie zwykłe muzeum. Można powiedzieć, że to teatr historii, wirtualny teatr historii. 100 lat temu znany ci świat omal nie przestał istnieć. Ocaliła go Bitwa Warszawska. Z jednej strony dobry głos, lektor, który opowiada o wydarzeniach historycznych, oczywiście muzyka. Ale czy to wszystko? Czy to wystarczy, by zainteresować tak młodych, jak i starszych zaganianych, by muzeum odwiedzili? Nie. Najlepiej stworzyć hologram. Na przykład taki hologram, dzięki któremu to będzie można stanąć obok mówiącego do nas marszałka Piłsudskiego. Albo sobie z nim zrobić zdjęcie. Możliwe to? A jakże? Gdzie? O tym za niedługo. 10 minut po 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba nazwa Wirtualny Teatr Historii. Coś jak muzeum, przenośne muzeum, jeżdżące muzeum, mobilne muzeum, a w nim na przykład hologramy, proszę Państwa, dzięki którym to można stanąć obok kogo? Na przykład marszałka Piłsudskiego, który będzie do nas mówił i co więcej, będzie z nim można sobie zrobić zdjęcie. Później założymy Google VR i dzięki nim będziemy mogli na przykład obserwować pracę telegrafistów w czasie Bitwy Warszawskiej. Państwo zainteresowani, bo ja, owszem, co zrobić, by taki mobilny teatr historii odwiedzić? Na przykład wybrać się do jednego z kilku miast w naszym kraju, bo to, jak powiedziałem, mobilny teatr Niepodległa, bo tak się ten teatr historii nazywa, odwiedza kolejne miasta. Wszystko po to, by opowiedzieć o historii międzywojennej Polski, ale w jaki sposób? Nadciągała czerwona burza, miała dać dobrobyt, ale niosła głód. 100 lat temu znany ci świat omal nie przestał istnieć. Ocaliła go Bitwa Warszawska. Tomasz Fliszkiewicz. Natalia Siedlecka. Prezentujemy Biuro Programu Niepodległa. Tym razem chcieliśmy zrobić coś nowego, coś ciekawszego, zapoznać Polaków z naszą historią naszego kraju w ciekawszy sposób, w taki sposób wirtualny, żeby każdy mógł wejść, zobaczyć. Chcieliśmy, żeby to było dla różnych grup wiekowych. Kiedy zwiedzający wchodzą do naszego muzeum, wchodzą babcie, wchodzą wnukowie, to właśnie jest ta współpraca między wnukami, a między babciami, gdzie wnukowie pokazują babciom, jak się posługiwać tymi urządzeniami multimedialnymi, a później już starsze osoby same to obsługują. Jest to hologram, który przedstawia najważniejsze przedmioty, z którymi najbardziej kojarzą nam się nasi ojcowie. Pokazują przemiany, jakie w tym okresie zaszły w państwie polskim, pamiątki po legionach polskich. Sama w sobie wystawa była bardzo ważna, ponieważ Polacy na niej zdobyli 205 nagród. Ekran z lokalnymi bohaterami. Są to bohaterowie, o których my na dobrą sprawę nie mówimy, a gdyby nie oni, to Polski by nie było, bo są tam na przykład nauczyciele, którzy nauczali języka polskiego, gdzie tak jak wiemy w czasach zaborów była rusyfikacja i germanizacja, a oni się nie bali i nauczali nas tego języka. Dzięki temu my możemy powiedzieć, że w sumie umiemy ten język, bo gdyby nie, no to język by wymarł. Ale mamy również przy najróżniejszych działaczy czy twórców, którzy w tamtym okresie właśnie działali i korzenili w nas tą tradycję i kulturę do naszego narodu. Już ostatnie stanowisko to jest hologram Józefa Marszałka Piłsudskiego. Jest on przedstawiony w rzeczywistych wymiarach. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść świat beze mnie, jego właściciel. Jest to nagranie z 1924 roku, kiedy marszałek, jak sam mówi, stał przed wielką tubą, która nagrywała jego głos i dziwił się, że jak to, kiedy jego już nie będzie, to jego głos będzie sprzedawany za przysłowiowe 3 grosze. To, co warto dodać na sam koniec, kiedy już wyjdziemy z muzeum, to możemy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z jednym z ojców niepodległości. Jest to fotobudka, na przykład z marszałkiem Piłsudskim, czy z panem Paderewskim, czy z Witosem i wysłać mailem do siebie to zdjęcie. To jest taka ciekawostka na sam koniec. Rzeczą, która cieszy się największą popularnością, są VR-y. Są to takie specjalne okulary, które zakładamy na głowę, na oczy i możemy obejrzeć film w wirtualnej rzeczywistości, który jest filmem fabularnym i opowiada o bitwie warszawskiej. Zaczęła się walka. Jest wiele osób, które na przykład czekają na ten film po 2-3 godziny i są bardzo zniecierpliwione tym, ile można czekać. I kiedy już usiądą na ten fotel, obejrzą film, to są pod ogromnym wrażeniem i są gotowi czekać kolejnych kilka godzin, żeby mogli z powrotem teraz ten film obejrzeć. Marek Matyjaszczyk, Wirtualny Teatr Historii. Kilkunastu radiotelegrafistów przez cały okres trwania Bitwy Warszawskiej bez przerwy nadawało, bez ani chwili przerwy. Co nadawali, to zapraszam, żeby się przekonać u nas w muzeum. Zwiedzanie Wirtualnego Teatru Historii Niepodległa jest bezpłatne, a jeśli chodzi o rozkład jazdy, jutro teatr będzie w Stargardzie. Jarosław Banaś przygotował tę relację, serdecznie dziękuję. 23 minuty po 11, to jest trójka do trzeciej. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba ma. 25 minut po godzinie 11. Tak myślę o współczesnych muzeach. Chyba muszą się bardzo starać i rzeczywiście dbać o na przykład młodego widza, młodego miłośnika historii, na wszelkie sposoby go przekonywać do tego, żeby do muzeum przyszedł. Jeśli chodzi o nasze muzea, myślę, że Muzeum Powstania Warszawskiego jest tym, które wiedzie prym i chyba nadaje ton. Nieraz pytałem dyrektorów innych muzeów, czy czują taki oddech konkurencji, czy oni muszą się starać. No jeśli mamy marszałka Piłsudskiego koło siebie jak żywego, który do nas mówi, no to chyba się starają i chyba im to wychodzi. A propos Powstania Warszawskiego, też przy okazji którejś rocznicy, pamiętam, był taki film kilkuminutowy w technologii VR stworzony. Rzeczywiście przejmujące wydarzenie. Mieliśmy w radiu twórców tego dzieła, bo to faktycznie kilkuminutowe dzieło ze specjalnymi okularami przyszli, które to założywszy, człowiek dosłownie znajdował się w środku wydarzeń Powstania Warszawskiego. Wiem, że na młodzieży to może nie robi takiego wrażenia, ale na starszej młodzieży jednak cały czas. Owszem, bo to są takie technologiczne nowinki, które jednak poruszają gdzieś tam i wrażliwe serca, mam takie wrażenie, nie pozostają obojętne. We Wrocławiu jest Muzeum Historia. Nie wiem, czy państwo byli. Muzeum Zajezdnia, dokładnie przy ulicy Grabiszyńskiej. Tam pamiętam, kiedyś zostałem poproszony, by odegrać kilka scenek takich solidarnościowych. I to wszystko gdzieś tam zostało w tych salach, w tych głośnikach umieszczone. Bardzo się starałem, ale nie wiem, jaki efekt jest. Jeśli państwo byli w takim muzeum nowoczesnym, albo może po prostu takim starym, gdzie takim tradycyjnym, gdzie po prostu się idzie, człowiek się zatrzyma, zasłucha, zaczyta i też to wystarczy. Nie wiem. Dlatego pytam. 227-3 to nasz numer telefonu. Czekam na państwa oczywiście w kwestiach muzealnych, ale nie tylko. Tradycyjnie o wszystkim możemy porozmawiać. 28 minut po 11. Join me there.

które w jakiś sposób miały odpowiadać nie tylko na zarzuty, jakie w jakiś sposób stawiała reformacja Kościołowi katolickiemu, ale też w jakiś sposób próbować odpowiedzieć na pytania, które zaczęły poprzez te wydarzenia związane z reformacją nurtować społeczeństwa europejskie. Prawda? Troszkę przybliżyć wiarę poszczególnym narodom, prawda? Tak, oczywiście wiadomo, że 90% społeczeństwa w Europie to byli chłopi, ale nie ulega wątpliwości, że też oni byli w jakiś sposób zainteresowani tym, że ostoja ich w jakiś sposób życia religijnego, Kościół katolicki jest atakowany. Atakowane w cudzysłowie bym powiedział, przez kogoś im nieznanego, a kto stara się przemawiać do tych ludzi bardzo prostym językiem. Kościół katolicki w tamtym czasie nie myślał o to, żeby ten przekaz stał się właśnie bardziej zrozumiały dla ludzi. Dlatego też między innymi właśnie ten proces wydawania Biblii. Niezła historia. Ksiądz Jakub Wujek podjął się wydania Biblii przykładu Pisma Świętego w 1584 roku. Nowy Testament, bo to on stanowił podstawę, został przetłumaczony z Wulgaty, chociaż ksiądz Wujek korzystał także z tekstu greckiego. Połączenie tych dwóch elementów tak naprawdę stanowiło swoistego rodzaju kompromis, ponieważ z jednej strony polegało to na skorzystanie z oficjalnej Biblii Kościoła katolickiego, z drugiej strony uwzględnienie postulatu powrotu do źródeł, czyli dania też możliwości szerszemu gronu odbiorców zapoznania się z, bym powiedział, interpretacjami różnymi, bo mamy do czynienia tu z Biblią, właśnie z tym oficjalnym tekstem, który był atakowany przez Lutra i jego zwolenników, jako ten, nazwijmy to, zniekształcony, właśnie w stosunku do tego, co było w oryginale. Mamy przeniesienie na język ojczysty i Septuaginty i Wulgaty. Tak, prawda? Jest, tych dwóch elementów. Tekst inaczej niż w wydaniach protestanckich został zaopatrzony w objaśnienie i nawet w pewnego rodzaju sumariusze, czyli takie indeksy poszczególnych ksiąg biblijnych. Oczywiście przede wszystkim zamierzeniem Wujka była obrona dobrego imienia Kościoła katolickiego, w ogóle tych kwestii, które były atakowane przez reformatorów. Natomiast sama Biblia, no, z racji tego charakteru pracy nad nią i tej długości, tak naprawdę została dopiero wydana po śmierci Wujka w roku 1599 w drukarni łazarzowej. Ale co ciekawe, w ciągu następnych 300 lat, czyli do roku 1900, Biblia ta miała praktycznie, oczywiście ona była modyfikowana i uwspółcześniana, ale miała aż 20 wydań. To też świadczy o, bym powiedział, sukcesie tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajowcik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Piotr Łodej i profesor Gajownik jutro w Trójce o tej samej porze. Za 21 minut będzie południe. Skipping town, down to Mexico. Lipstick on, in the thunderbird, let's roll. Drive right off of the wall. Leave your job and your gaslight man. Modern life was a big letdown. We were bored, felt like a brick in the wall. Days like these, you wanna get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, days like these. Under big blue skies, desert winds, yeah, we made headlines when you showed him what it means to sing no. wanna get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, get away. Ciekawe, czy panowie się kłócili często, kto jest ważniejszy. Czy basista, czy perkusista, czy ten może, który dzięki nim latał po scenie, bo to tak zawsze jest. Ci, co robią robotę, są z tyłu trochę pochowani. Ja pamiętam, kiedyś to nie mogłem białych od czarnych odróżnić, jak mnie schowali za kotarą na koncercie, a grałem na parapecie. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie liczyłem na to, że mówisz o klawiszach. Tak, tak. Wiesz co, te wojny takie między sekcją rytmiczną, już wojny anegdotyczne, dowcipy o basistach, o perkusistach, to jest... To tam razem spadli przynajmniej, albo nawet im się nie udało na koniec. To są takie żarty właśnie, wiem, bo ja gram na basie, więc dogadanie się z perkusistą, cała ta sekcja rytmiczna jest kluczowa po to, żeby gitarzysta mógł się popisywać solówkami i wokalista mógł się popisywać bardzo często urodą. Na scenie. Li tylko urodą. Mówimy o tym przy okazji smutnej, czyli tak. Śmierci wczorajszej Charlie'ego Wattsa, perkusisty zespołu The Rolling Stones. Jest taka historia w internecie, ona robi już któreś kółko o tym, jak to Mick Jagger zadzwonił w hotelu i powiedział, znasz to. No, opowiadaj, krótko streszczę. Podobno było tak kiedyś, że Mick Jagger zadzwonił do pokoju hotelowego, byli w tym samym hotelu, tylko w różnych pokojach. Mick Jagger zadzwonił do Charlie'ego Wattsa i powiedział, gdzie jest mój perkusista? Na co Charlie Watts podobno ubrał się w garnitur, ogolił się, wypastował buty. Tak jak to on, znany też ze swojego amplua, przecież poszedł do Micka Jaggera. I tutaj już kto opowiada tyle wersji historii. Bo podobno najpierw według jednej wersji mu powiedział, że to ty jesteś moim wokalistą, według innej wersji w ogóle go uderzył. I to robią któreś okrążenie te historie po internecie. Prawdy chyba się nie dowiemy już w tej chwili. No nie, to tak jakbyśmy my między sobą musieli tutaj albo mieli, prawda, jakoś tam konkurować na przykład. Dokładnie. To nie o to chodzi, ale coś takiego jest, powiedz, nieuchwytnego, ale ty mi to uchwyć proszę i opowiedz, na czym polega geniusz, bo jeśli chodzi o perkusistów, czuć, kiedy to jest za ciężkie, kiedy to jest takie dołujące i ten basista, co tam próbuje, prawda, nadążyć. No a jeśli mówimy o geniuszach, o mistrzach, oni mają jakąś taką lekkość w sobie, prawda? Wiesz co, teraz jakbym za daleko gdzieś poszedł, to mów, bo ty też jesteś muzykiem, więc też masz, no bo śpiewasz, prawda? Więc jakbym poszedł za głęboko i przestało to być zrozumiałe, to nie bój się, płyń. My, ci, którzy grają, wiedzą, że podstawą do tego, żeby utwór bujał, jak to się mówi, jest to, żeby nie grać kwadratowo. Przede wszystkim, prawda? Czyli podstawą muzyki, która powoduje, że tupiemy, że głowa nam chodzi w rytmie, są synkopy, prawda? Czyli... Mówiłem, że lekcja muzyki będzie w takim razie. Czyli nieakcentowanie na jeden. Proszę pana, sposób. Kiedy przerwa? Charlie Watts był świetnym perkusistą jazzowym. Aha. W rock'n'rollu, tym rock'n'rollu, o którym my mówimy w zespole The Rolling Stones, ale też u Beatlesów, w wielu innych zespołach. Podstawą tego, że te utwory są wyjątkowe, jest to nieuchwytne coś, czyli gra perkusisty. AC/DC też to mają. Tam jest dużo swinga w tym rock'n'rollu. I dlatego te utwory są wyjątkowe, wyróżniają się na tle i bardzo łatwo odróżnić w ten sposób rock'n'rolla od metalu, gdzie w metalu wszystko jest tak na jeden, kwadratowe takie, tak. Akcentowane na jeden. I on musi być głośniej i mocniej. Dokładnie. To co? Może Rolling Stones się teraz w trójce, ale jeszcze cię nie puszczę jeszcze. Może ktoś dał tutaj jednej lekcji muzycznej nam. O życiu teraz będziemy rozmawiać. Udzielisz. Pan od muzyki Łukasz Ciechański. Brown Sugar, polecam, proszę. Za kwadrans 12. Za dużo nut, jak to mówił Mozart do Salieriego chyba. Wydaje się proste, prawda? A później w życiu nie wychodzi. To wszystko bardzo często wydaje się proste, jak mówimy o takim klasycznym blues rockowym, rock'n'rollowym graniu. Ja słyszałem o perkusiście zespołu AC/DC od młodych najczęściej, początkujących muzyków. Taki. Mhm. Przecież on wszędzie gra to samo, jaki problem to zagrać, po czym próbują zagrać utwór i coś nie działa. I to właśnie małe coś odróżnia tych perkusistów klasy właśnie Charlie'ego Wattsa od tych, którzy dopiero zaczynają. Charlie Watts zaczynał mając 14 lat, o tym też warto pamiętać, że zaczynał tak naprawdę dosyć młodo. Pierwszy zestaw perkusyjny otrzymał od rodziców, właśnie jak miał 14 lat. I bardzo szybko to u niego się rozwinęło. Szczęśliwi ci, którzy mają garaże i mogą ćwiczyć, bo to przecież nie tak prosto. Ja na trąbce próbowałem i na skrzypcach. Ja na saksofonie, wiem o co chodzi. Słuchaj, jest pieśń, która potrafi zainspirować, jak każda dobra muzyka, do czego? Właśnie, mamy dla Państwa utwór Paint It Black. Celowo od razu zdradzam tytuł, dlatego że ja do jakich rzeczy inspiruje muzyka i do jakich rzeczy inspirują utwory Stonesów, które tworzył też przecież Charlie Watts jako członek zespołu. Jest taka postać w Polsce znana na rynku muzycznym muzykom. To jest Michał Bryś. Ten człowiek był reżyserem i producentem teledysków. Teledysk Niepokonani, na przykład Perfektu. To Michał realizował ten teledysk. Michał w pewnym momencie swojego życia, mając ponad 40 lat, uznał, że teraz już nie będzie się zajmował produkcją wideo, zostanie kucharzem. I on jest ogromnym do dzisiaj fanem zespołu The Rolling Stones. Danie, jedno z pierwszych dań, za które otrzymał międzynarodową nagrodę, nosiło nazwę Paint It Black. Było to danie na talerzu, ja teraz nie chcę zmyślać nazwy, bo to taka czekoladowa trufla chyba, prawda? Są trufle czekoladowe. Są. Która, cały talerz był czarny, trufla była czarna i dopiero kiedy się ją przekroiło, to z tej trufli wypływał czerwony sos słodki, który jest metaforą tej dziewczyny w czerwonej sukience w całym otaczającym nas czarnym świecie. Wszystko to odnosi się do tekstu utworu Paint It Black. I zobacz, do jakich rzeczy muzyka potrafi inspirować. Kucharz zrobił deser, wymyślił całą koncepcję słuchając Paint It Black Stonesów. Ja się boję, co ty wymyślisz, kiedy posłuchamy Stonesów za moment w trójce. Słuchaj, jeszcze kawałek, poświęć mi czasu na temat... No mówisz elegancki oczywiście. Mm-hmm. Był zupełnie inny Charlie Watts niż nam się by mogło wydawać, prawda? Rock'n'rollowiec, a tutaj proszę, jedna żona, tyle lat. Wegetarianin. Wegetarianin też. Tak, chyba, że tam się raz pobili w tym hotelu, ale generalnie... O ile, to jest prawdziwa, to jest prawdziwa historia. Charlie Watts był zaprzeczeniem rock'n'rollowca w takim obejściu bo podejściu do życia. Rock'n'rollowcy najczęściej są kojarzeni z wybrykami takimi jak panowie z Motley Crue, że telewizory wypadają przez okno, bo to jest coś, co rock'n'rollowiec powinien robić. A Charlie Watts właśnie zawsze w doskonałej formie, doskonale ubrany, zadbany, grzeczny i kulturalny. To potrafił zaskoczyć. Ty też tak potrafisz zaskoczyć, takiego udajesz tylko rozrabiaka i łobuziaka. To jest naprawdę Łukasz Ciechański, swój chłopak. Dziękuję ci serdecznie. To ja dziękuję. Za 8 minut południe, to jest trójka do trzeciej. Green Sea.